ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. تین ایسے بدبخت ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. ان میں سے پہلا وہ شخص رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علیہ, جو قرض لیتا دیتا ہے, ڈیل کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, لکھتا نہیں, گواہ نہیں بناتا. اور دوسرا وہ شخص رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, ایسا انسان جس کی بیوی بد کردار ہے, بد اخلاق ہے, نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ اس کو درست کرتا ہے, اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتے. ورجل آتا ما له سفیہ, جو شخص ہے تو ذمہ دار سمجھدار لیکن جو مچور بچے نہیں, عورتوں کے ہاتھ میں مال دے دیتا ہے اور بچوں کو مال دے دیتا ہے, تم کاروبار چلاؤ میں بیٹھتا ہوں, ایسے انسان کی بھی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے.